verzanden onze vakanties. Financieel gezien waren we beslist niet rijk. En daarom maakte moeder een speciale spaarpot voor de vakantie waar de nikkeltjes in gingen. Dit aangevuld met het statiegeld van de flessen en bonnen van de gruiter. En de bullenkast. Dat was dan een leuke aanvulling voor een hele fijne vakantie. De grote bagage werd met vergenteloos van tevoren opgestuurd. En dan moesten alle fietsen nagekeken worden voor die lange afstand. Maar daar was dan ook nog moeders fiets bij. Moeder? Ja, ja. Dat ze zeggen, mijn fiets. Maar dan hoorde ook mijn kipje bij. Want mijn kipje, dat zette ik dan op en dat was mijn talisman. Ik werd voor de deur op de fiets gezet. Kon zelf niet opstappen. Kon wel afstappen hoor, dat kon ik alleen. Op mijn manier. Maar ja, dan werd ik op de fiets gezet. En dan fietste ik zonder ergens naar te kijken, rechtstreeks naar het vakantieoord. En dan moeder fietste een keertje over doen. Moeder fietste door, echt maar eenmaal per jaar. Kon je dan stappen, was dat een hoedje of zo? Niet een hoedje. Oh, een ja. Ik had er mij om een ene brug door, van een ene naar het andere. Maar als ik dan thuis kwam, naar de hoed. Dan wel stapte ik zelf van de fiets en dan ging de fiets naar zonder. En wie er dan iets nodig had van die fiets, die schoot het om de hand. Ja, die fiets werd gesloten. Die vinger meer over, zelfs dit was een kind met een pillen. Maar dan, nou ja, met deels. Oh, een mooi bakpak. Dus u had eigenlijk ieder jaar een nieuwe fiets, hè? Niet die man die naast Zusje zit. Ja. Nou, dat was toen die vriend van Zusje. Ik dacht, was het niet Piet Vis? Oh ja, dat is zo. En daarna zit een oma. Dat is de opa van de Boogaard. De familie van de Boogaard zat ook altijd in de vriendschapskraal. Nelly en... Oh, die fotograaf. Die fotograaf. Ah, ja. En dat is opa van de Boogaard. Ja, nou ben ik weer thuis. Ja, Gloria was een dotje wat je voor hebt.